Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Det får selv de gavede investorer her i Millionærklubben til at spære øjnene op. Vi tjekker op på en af de mest spektakulære kursstigninger herhjemme i år. Velkommen til tirsdag i Millionærklubben, hvor det skal handle om biotech-selskabet Gubra. Og det skal det sammen med selskabets administrerende direktør Henrik Blau, som er med os i studiet i dag. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Henrik, et oplagt spørgsmål til at starte med er vel egentlig Gubra. Hvad er det for et navn? Ja, det er jo et, der blev fundet på tilbage i 2008, da Gubra blev stiftet. Og det er ud af det engelske begreb gut brain, som Gubra, og det handler altså om den her forbindelse, der er mellem mavetarmsystemet og hjernen, som er med til at regulere mange ting i kroppen faktisk, blandt andet appetitregulering. Og det har været et af hjørneområderne eller kerneområderne i vores forskning lige siden starten. Så det var derfor navnet kom. Gut brain, det er udmærket ting. Det er altså et område, som der blev virkelig meget fokus på her de senere år, og det ser ud til, at det bestemt ikke er en døgnflue. Det kommer til at fortsætte, forestiller mig. I er et CRO og et biotech-selskab, og allerede der har vi brug for din hjælp, Henrik. CRO, hvad betyder det? Jamen, det betyder Contract Research Organization, så alt er jo sådan lidt forengelsket her inden for vores verden. Men altså en kontraktforskningsvirksomhed, det er det ene forretningsben. Og det vil sige, at vi laver forskning på kontrakt for farma- og biotech-selskaber. I det andet forretningsben, jamen, så er det vores egne idéer, vi driver frem, og det er sådan mere biotech, som man kender det. Men vi har så den her hybrid forretningsmodel, og det adskiller os fra en hel del andre selskaber. Men fylder de lige meget, de to forretningsben? Ja, det gør de. Der er sådan en balance mellem dem, og det er ikke sådan nødvendigvis 50-50, men der er sådan en balance, som vi hele tiden fintuner, for der er faktisk mange synergier mellem de her to forretningsben. Og det tror jeg personligt er en af de gode forklaringer på, at vi har oplevet en rigtig sund succes gennem mange år. Hvilket afspejler sig i aktiekursen. I et midcap-selskab noteret på Nasdaq i København, I blev børsnoteret for cirka et års tid siden. Ja, I har næsten et års fødselsdag på børsen. Hvordan har det egentlig været? Det har været sjovt. Altså, det har jo været noget meget andet, og min rolle har jo faktisk ændret sig en del. Jeg bruger meget tid på at snakke med investorer på at fortælle omverdenen, hvad er Gubra for en størrelse for det. Det er jo klart, som et nynoteret selskab, så er der et stort behov for at forklare og uddanne folk i, hvad er Gubra for en størrelse. Men vi har jo haft medvind, og det har faktisk været sjovt, det synes jeg. Glimrende. Vi skal høre meget mere om Gubra, og måske også lidt om dig, men først så skal vi lige have styr på markedet, så du kan lige drikke lidt kaffe og hygge dig lidt, mens jeg vender mig mod Lars Svendsen. Ja, velkommen godmorgen til dig. Ja. Svendsen, ja. De amerikanske markeder, de kunne ikke helt holde dampen op i går. Nej. Asien her til morgen er vist også et lidt blandet billede. Hvordan ser det ud her i Danmark? Ja, altså det er sådan nogle nuldage, vi har. Vi er lige over 0,1% op. Det er sådan helt småt, og derude i Asien ligger det sådan lidt og halter faktisk. Vi er ned med sådan cirka en tredjedel procent næsten alle vejen derude, så det er sådan lidt vent og se, hvad skal vi nu? Hvad venter vi på? Ja, det er jo så det, ikke? Og nu kan man sige, nu skal der være påske i den kristne del af verden, altså Europa og USA primært, ikke? Og så går vi i stå, det hedder jo også den stille uge, den her, men resten af verden arbejder jo bare videre, som den altid har gjort, og det er jo kun stort til Danmark. Jeg tror også, er det ikke Norge, der har fri på torsdag? Ellers har de andre det jo ikke. Og så mandag er jo så også en europæisk helligdag, det er den, hvis ikke i USA. Så der er ikke så mange dage, der forsvinder ud af børskalenderen. Men det er det der, og så kan du sige, hvor der er nogle ting, der udvikler sig og flytter sig som spænder, ikke? Og det eller gør noget. Det er jo mest olieprisen, som ligger sådan set og tøffer opad. Den ligger i 82 og 86 for den amerikanske olie og for brintolien. Den ligger og tøffer opad, og så guldet ligger, er vel faldet, nu falder lidt, holder en lille pause på 21,70. Og så taler du hele tiden om dine venner med dine bitcoins. Nej, det er bestemt ikke mine venner, men altså fair nok. Er ikke til at stoppe. Eller var det 71? Ja, 71. Nu er den sådan røget en lille bitte smule tilbage, men altså 70.771 er den seneste kurs, jeg har noteret mig her. Og så har vi noget andet også, som måske skal holde lidt øje med, det er jo med renter og valuta, og det er, at at det der med, at japanerne jo ligesom nu sådan mere officielt har sagt, at de vil til at stramme deres som den sidste nulrente nation for renten lidt opad, og det gør så sådan i første omgang, at på trods kan man sige, altså at yenen bliver svækket lidt mere, og den er allerede meget, meget svag i forvejen, og den er 151 yen på en dollar nu, og altså, vi sidder vel alle sammen, der kan læse og skrive, ikke? Og de andre kan også, det kunne også, ikke? De andre kan også læse og skrive. Ja. Men og sidder og siger, det er jo noget vildt. Det er ligesom om, at japanerne har tildusket sig en devalueringsfordel, altså det stimulerer jo økonomien, konkurrenceevnen og økonomien, men der er ligesom ikke nogen, der har mærket til det, og så er den jo bare tøffet opad fra omkring 110-120 stykker til nu 150, det er altså 20%. Ja. Og i mit hoved skulle den jo nok svinge noget tilbage, måske i det hele. Det er altså lidt mærkeligt, men det vil ikke rigtig flytte sig endnu. Vi så en lille styrkelse, da de satte renten op her for nylig, men altså det holdt ikke længe. Nej, men det var jo også noget med 0,1%. Det er jo sådan nogle mini museskridt. Bevægelser. Ja, det er sådan nogle, man kan dårligt registrere det, vel? Mm. Men altså, jeg synes, at man skal også lægge mærke til, at den her diskussion om, at renten i USA skulle falde meget, den er jo sådan set ved at være forduftet. Nu begynder vi alle sammen måske at finde ud af det, som jeg har prædiket for, at det bliver et moderat rentefald og hos hvad hedder det, centralbanken, og men obligationsrenterne nok ikke falder noget særligt overhovedet. De bliver nok hængende op på de her 4% i USA. Og så vil Europa, nu er jeg jo sådan rigtig normativ, sådan en, der fortæller, hvordan verden bør være. Ikke? Kom med det. Det kommer til at ske. Men altså, Europa har jo faktisk relativt lav rente på obligationer i forhold til de USA, som tager de gamle lande, ikke, kan man sige. Jeg tror ikke, at vi får obligationsrenten ned i Europa, altså hvor sådan en tysk obligation giver 2,3% rente i 10 år. At den skulle jo nok være på vej op over 3-3,5% og sådan noget. Mm. Det er nok det, vi... Så der er sådan noget uordentligt i... Der bliver ikke... Rentesiden slår sig ikke ihjel, men den er heller ikke den gave, der kommer og redder os og skubber aktiemarkedet markant højere. Det tror jeg ikke. Lav, bare lige for en god undskyld. Hvor mange rentenedsættelser tror du, der kommer i USA, hvis du stadig tror, der kommer? Jamen, jeg går ikke... Jeg er ret ligeglad med sådan en ramme. Jeg vil sige 2. To. Ja, men jeg tror ikke ret meget på det der. Men altså, der kan jo komme det her. Nu havde jeg fornøjelsen i går at være ude og holde et møde, et analogt møde, tænker jeg. Vi har holdt et analogt møde om... Det er lige om, dig, du? Ja, fortalte om aktier. Jeg fik computeren, den kunne godt vise noget, men jeg nåede aldrig rigtig at bruge den. Men jeg prøvede at tale i stedet for, og hvad hedder det? Jamen, jeg er værre i en frimindighedspræst, jeg talte i halvanden time. Og med spørgsmål, det er jo meget med, altså, problemet er jo det var aktionærforening, de er jo interesseret i aktier, og så kan man jo sagtens holde det ud, selvom det er jo mere end matador, ikke? Jamen, så kan du godt holde ud, fordi du er jo med, og de stiller spørgsmål og generer mig, og sparker over benet, og så må jeg forsvare mig. Svendsen, er det mig, der sparker dig over benet, så du ikke snakker for meget, det var du ikke lov til at tale halvanden time i træk. Der er lige en sidste... Nej, det jeg lige ville have sagt, det var lige der. Og der stod jeg jo lidt og sagde, at jeg tror på, at USA er så overspændt, at der kan komme et en eller anden form for, ikke sådan, det er jo ikke 29 børskrak, men et smæk, som måske er på en halvering. Altså, den er fuldstændig skidt. Næstak halvering, har du sagt. Ja, til 8.000, ikke? Ja. Vi ligger i 16.500. Men hvis det sker, så skal du se, så skal renten nok komme ned, fordi så kommer den af sig selv. Og så sker der noget andet sjovt, så nu kommer der lige en, så kan I sidde tip på den i de kommende dage, hvor I skriver på mig. Det er, hvis det sker, så vil, fordi sådan er verden konstrueret, så vil Biden-administrationen jo få skylden. Det siger, jamen, det punkterede jo helt vildt. Nu er det godt nok kun de rige penge, der forsvandt op i den blå luft, og de fattige vil ikke betale gildet. Hvorfor skulle de det? De siger nej tak til at støtte. Men Biden-administrationen får hvad hedder det, skylden for det, fordi det var jo noget, der skete på hans vagt. Og hvad så med ham, Trump, den store halvrøver, hvad han er? Så kommer han jo bulleren ind, ikke? Ja. Er verden på vej den rigtige sted hen? Svendsen, lad os vende tilbage til det handler om i det her program. Nå. Der var lige en ting, jeg synes, vi skulle vende. Kakaopriserne. Det går helt amok i de der kakaofutures. De fløj altså let og elegant gennem de 9.000 dollar for første gang i går, og nu handler de 9.600 og en chat. Det er altså blandt andet på historie om Elfenbenskysten og Ghana, der har problemer med udbud. Men det er altså ikke mere end en lille uges tid siden, at vi havde Ole Hansen fra Saxo Bank med i telefonen. Der handlede de der futures altså 7600. Altså, halløj, hvad sker der derovre? Jamen, det er meget, meget opkort. Så skal man så også lige huske omkring råvarepriser. Det handler også lidt om inflationen, at altså, når der er problemer med råvarer, så er udsvindene enormt store, og det bliver det også, når vi kører ned af på et eller andet tidspunkt. Ja, jeg synes også, det er vildt, og jeg hamstrede selv chokolade i går, Marabu, tilbud Coop. Fordi, nå, men helt ærligt, det der, det er detaljpriserne. Du prepper med chokolade. Ja, men det har det jo desværre med at forsvinde sig selv, så derfor er det ikke så god en prepvare. Jeg kender det godt. Men nej, altså det der, det er en af de varer, og tilsvarende med benzin, den er oppe i 16,5, eller i 14,5, den kommer jo nok i 16, inden det her er blevet efterår, men der er noget der, der er galt, men jeg kan jo ikke rigtig hjælpe på det, og så må man bare sige, så må vi lade være at spise chokolade også. Fordi det er, hvis du betaler så mange penge for varen, så er vi jo helt ude i, hvor altså, kiloprisen er jo blevet ekstrem. Der er vi ikke helt endnu, i hvert fald hjemme i mit hjem, det kan jeg godt fortælle. Nå, I kører videre. Ja. Det er tirsdag. Nej, men den er meget stemt. Jeg vil bare sige om det, generelt vil I opleve, tror jeg, næste par år, fordi likviditeten ud i samfundet er enorm. Og hvis der bliver problemer med et eller andet, og det kan være alt fra kobolt til, som man bruger i batterier, og det kan være fødevarer forskellige slags, så vil priserne gå om op. Mm. Og det er fordi alle vil jo ind og spekulere i det. Ja. Det er tirsdag i Millionærklubben. Jeg har besøg af Lars Svendsen og Henrik Blå fra Gubra. Vi skal høre meget mere om selskabet og hvad fremtidsudsigterne de ser ud til at indebære. Her på en tirsdag, hvor vi altså handler lige rundt nullet. I toppen har vi Genmap, Danske Bank og Demant. I bunden der er det Vestas, Ørsted og Bavaria Nordic. En mulig stjerne på medicinalhimlen, det skrev Finans Midt i marts om Gubra. Det lyder jo smukt og nærmest poetisk, men hvad er det egentlig for et lysende potentiale, som markedet synes har fået øje på? Og er der mere poesi at hente? Det ser vi på lige nu. Henrik Blou, lad os lige starte med lidt sådan en finans small talk, inden vi går i gang med at høre om selskabet. I ligger i Hørsholm. I beskæftiger ca. 200 mennesker. Hvor længe har Gubra egentlig eksisteret? Jamen, Gubra blev grundlagt i 2008, og i de første år, der var væksten jo stille og roligt. Det handlede om at bygge en sund serviceforretning, og så stille og roligt kom samarbejdsbenet på, biotech-benet, og væksten tog fart. Og som du nævner, omkring 200, faktisk 220 nu, og vi har vokset relativt kraftigt de sidste en del år. Så, og det er faktisk noget, vi ser fortsætte. Og hvor længe har du selv været ombord? Jeg kom ombord i 15, okay. Og det var på et tidspunkt, hvor det var de to af grundlæggerne, som stadigvæk ledede virksomheden. Så kom jeg til, og vi opbyggede en ledelsesgruppe, og på den måde så fik vi gjort selskabet mere gængs, mere klar til den fortsatte vækstrejse. Så det, jeg har faktisk været med en del år. Okay, og du fortalte mig lige, da jeg hentede dig nede i receptionen, og vi gik igennem stuerne her i Berlingske Media, at du havde været i erhvervspraktik herinde i huset som fotograf, men den karriere, den hoppede du altså ikke på. Hvad er det så egentlig, du har beskæftiget dig med? Altså, hvad er det for en baggrund, du selv har? Jeg er kemiingeniør, men med fagprofil biotech, som det hed dengang. Så jeg har virkelig lavet meget biotech fra start i studietiden, men kom faktisk ud af laboratoriet meget hurtigt. Så blev jeg managementkonsulent, men gik faktisk hurtigt tilbage til biotech og har i en årrække, 8, 9, 10 år, været med til at løbe forskellige biotech-selskaber i gang, inden jeg kom til Gubra. Men lige nu der er det altså på ledelsesgang, at du begår dig. Du er ikke så meget nede i, forestiller mig, altså forskningsdelen eller hvad? Ej, jeg står ikke i laboratorierne. Ej. Der er meget at sige til. Men ikke lige laboratorierne for mig, der har jeg virkelig mange kollegaer, som er meget bedre til det. Okay. Så lad os høre, hvad de laver nede i de laboratorier, Henrik. Altså, hvad er det for typer af medicin, eller måske skulle jeg sige, hvad er det for typer af sygdomme, som I sådan kærer jer om i Gubra? Vi har et fokus på stofskifte sygdomme, metaboliske sygdomme, og det dækker jo over fedme og sukkersyge, men også en lang række af de her afledte sygdomme. Man kan få problemer med leveren, fedtlever, man kan få problemer med nyrene, med hjertet osv. Og alle de ting er vi aktive indenfor. Mm-hmm. Så oprindeligt var det et mere snævert område, men vi har stille og roligt bredt os ud i nærliggende sygdomskategorier. Mm. Men hvad er det så, I kan i Gubra? Fordi et eller andet må I jo kunne. I hvert fald så synes investorerne, der er potentiale i jeres aktier. Vi er eksperter i den tidlige forskning, det man kalder præklinik. Det vil altså sige, før det går i mennesker, hvor det er laboratorieforsøg, og det har vi lavet siden 2008. Og som servicevirksomhed, jamen der har vi serviceret en lang række selskaber. Vi har 15, tror jeg, ud af de 20 største farmaselskaber i verden på kundelisten. Så det er inden for vores lille niche, har vi været, og er vi meget kendt for den kvalitet og den service, vi kan yde. Og så har vi så bygget biotech-benet på, hvor vi har vores egne idéer, vores egne programmer, som vi udvikler et vist stykke, og så indgår vi i partnerskab. Men kan du gøre os lidt klogere på den niche, Henrik? Fordi hvor mange beskæftiger sig med lige præcis det, som I gør? Altså, hvad er det for et marked, I sidder på? Kontraktforskning inden for metaboliske sygdomme er selvfølgelig et marked, der er langt større end Gubra. Der er mange selskaber, der gerne vil ind for det. Der er også en del selskaber, der har været i det i en del år. Men den her præcise niche med de her avancerede laboratoriemodeller, den er der ikke så mange selskaber, der kan håndtere på samme måde, som vi kan. Og det er det, vi er kendt for. Så når det handler om for eksempel fedtlever, og finde ud af, hvis man er i et farmaselskab, jamen er det pille version A eller B, der er den rigtige, hvor tit skal jeg tage den, hvad for en dosis skal der være i alle de her ting, det er noget, vi kan være med til at besvare via vores forskning. Mm. Hvor mange konkurrenter har I derude i verden? Jamen, der er andre kontraktforskningsvirksomheder, hvor nogen kan lave nogle af de her fedtlevermodeller, andre kan lave nogle af de nye modeller, vi har, og nogle helt andre kan lave fedmemodellerne. Så det er ikke sådan, vi ser, at der er én konkurrent, men der er en række andre specialty CROs, som det så fint hedder, det vi laver. Og der konkurrerer vi på de enkelte sygdomsområder med forskellige selskaber. Okay, og det er vel hele verden rundt? Ja, det er en meget international branche. Okay. Henrik, det handler jo altså meget om fedme, i hvert fald så vidt jeg forstår den kurs optur, som jeres aktie har taget, og det er jo altså et super spændende og gigantisk stort område. Goldman Sachs har været ude at sige, at markedet bliver på 100 milliarder dollar i 2030, og altså 800 millioner mennesker findes der med svær overvægt, sådan anslået i hvert fald. Altså, det er jo altså enorme tal. Hvordan sidder I og forholder jer til, hvordan det her marked udvikler sig, eller hvordan arbejder I med det? Vi lader andre selskaber om at tage produkter på markedet. Mm-hmm. Så vi ser vores rolle som værende dem, der laver de her tidlige programmer, får idéerne, og laver partnerskaber med de store selskaber, der kan tage det på markedet. Så det er mere de selskaber, som sidder og kigger på præcis de her meget store tal, og det stiger jo nærmest uge for uge, hvor stort man tror, det her marked bliver. Men det er klart, selvfølgelig er det vigtigt for os. Det er en vækstdriver, der er stor interesse for området, der er stor interesse for vores tidlige programmer. Vi har 4 partnerskaber med Boehringer Ingelheim, vi har 1 med HIMAP, og vi har en strategi om at indgå flere partnerskaber. Så selvfølgelig kigger vi på det den vej rundt, men det er den tidlige del. Det er der, vi har vores specialområde. Ja. Hvor meget betyder de her partnerskaber for jer egentlig? Fordi jeg tænker, det der med at være et kendt navn ude i de der store medicinale selskaber, må vel gøre, at man sidder sådan relativt godt på den stol, eller hvad? Ja. Altså, partnerskaberne betyder meget, vil jeg sige. Vi har arbejdet sammen i mange år med store selskaber, både på servicesiden og på partnersiden. Vi havde det allerførste store partnerskab var med Sanofi. Og det var i en periode, hvor der var ikke mange selskaber, der interesserede sig for metaboliske sygdomme. Men det har vi gjort lige siden 2008, og det er jo så rigtig godt for os i dag. Vi er simpelthen blevet i det område, som vi var gode til, og nu er fokus tilbage på det område. Og vi har også haft stort partnerskab med Bayer, og som nævnt med Boehringer Ingelheim har vi 4. Så det er klart, det er med til at blåstemple det, vi laver, at vi har de her store partnerskaber. Men kan du fortælle os lidt om, hvordan det fungerer med sådan nogle partnerskaber? Altså, hvor tæt er man på hinanden? Altså, risikerer man sådan ved næste kontraktforhandling, så er man bare ud af døren igen? Eller hvordan fungerer det? Det er klart, i alle farmaprojekter er der en risiko for, at det ikke bliver til det, man regnede med. Så et typisk partnerskab for os, jamen, der har vi en idé. Vi har modnet det et vist stykke i laboratorierne. Og så er vi ude at præsentere det for forskellige mulige partnere. Og når vi så indgår partnerskabet, jamen så er vi aktive i 2-3 år, hvor forskningen ligger hos os, men i samarbejde med partneren. Og så overleverer vi det til partneren, og så kører de det videre mod markedet, tager det igennem de kliniske faser, der hvor det bliver rigtig dyrt. Det er dem, der betaler for det, og vi er bare med på en indtægtsstrøm. Vi får milepælsbetalinger, vi får royalties, hvis det er, at det går igennem de her forskellige faser og ender på markedet. Så det er vores forretningsmodel på partnerskabssiden. Og jeg ved ikke, om der sådan er en skalering af det, men kan man tale om det sådan er let eller svært for jer at lande de her partnerskaber? Nu har jeg været i biotech i mange år, og partnerskaber er altid svært. Mm. Og vi har en relativt lang historik med partnerskaber i Gubra, og vi har en strategi om at indgå 1-2 partnerskaber om året. Vi indgik 2 partnerskaber sidste år, så det var vi rigtig glade for og stolte af. Men der skal kæmpes for det hver gang, og det kræver, at man har nogle gode projekter på hylden. Så det er også der, vi har vores fokus hele tiden, være skarpe og være innovativ og finde på nye spændende ting. Mm. Lars Svendsen, lad os også drage dig ind i samtalen. Altså, der var en gang, hvor du var meget fokuseret på at finde mulige opkøbskandidater, altså selskaber, som man kunne forestille sig ville blive købt op af nogle større spillere. Er det noget, du ser kunne være tilfælde her for Cooper? Ja, og det er jo indgangsbønden til alt det der, at det er jo selskaber, nu indgår man de her partnerskaber for, fordi man ikke selv kan gå på ud med det, fordi det er så vanvittigt, altså det er jo et par milliarder, det koster at komme i mål med noget i dag, og så skal det markedsføres og alt muligt bagefter. Men et firma, der ikke har en takeover værdi eller mulighed, det kan også være nogle A-aktier, der ligger blokeret og sådan noget, så er det jo ikke så interessant, fordi det er nogle gange, sådan er verden jo blevet, altså fordi, så kan du kalde det kapitalisme og alt muligt andet, men det er jo sådan, at det er, at stort set alle produkter ender jo hos Big Pharma-selskaber, og de må jo så enten købe rettighederne til det, eller købe et selskab. Og derfor er det jo sådan indgangsvinklen til det, at det her er en virksomhed, som har en mulighed for at komme igennem med det, er det jo enige, og se, at den teknologi og placering osv., de har i orden. Og det er det, jeg kigger på. Og så bagefter er det så den med, men det kan jo tage over dag, før en virksomhed bliver, og der er også nogen, der dør, skal vi jo lige hilse sig i det år også, ikke? Altså man løber træt, at noget af det, og der bliver færre og færre projekter, og altså hvis de kører rigtige projekter stand alone, ikke? Hvor der ikke er nogen udefra, der kommer med penge eller laver sig noget andet, som du laver ved at have udført arbejder for andre. Ikke? Det er jo sådan en slags lønarbejde. Ikke? Mm. Men hvis jeg ser din virksomhed, så er det jo en virksomhed, som har nogle kvalificerede medarbejdere. Jeg ved ikke, om du får mange, der drysser af for Novo og sådan. Det kunne jo godt tænkes jo. Der er jo mange sådan i det her land. Og så opbygger man kapacitet, og så laver vi opgaver for andre forskellige måder, inden fordi vi har kvalitet der. Men så render vi også selv, når det begynder at blive aften, og siger, det her, det er jo spændende. Og så kommer de ned sådan en der, en PhD'er til dig og siger, jeg har sådan et molekyle her. Kunne vi ikke bruge 50 millioner på det? Altså godt nok over 5 år, men eller i hvert fald begynde på det. Altså, fordi du har kapaciteten, ikke? Og på den måde, du ligner jo på så vidt Zealand lidt, men Zealand var den modsatte vej, at det var en virksomhed, som egentlig startede med at definere, hvor de var, og havde nogle kompetencer, og folk, der kom med, der havde kompetencer inden for peptider. Og så udviklede de det, og de kunne jo på en eller anden mærkelig måde, så de lige pludselig med sådan et GLP i hånden der, meget, meget hurtigt. Men hvad hedder det, som jo svarede til Novos Victoza, det blev så ikke nogen kommerciel succes, fordi Sanofi vel klomrede lidt i det, men det var jo, hvad det var, de fik penge for det. Og så har de udviklet sig siden, men det er jo mere, de har jo sådan set så jo ikke lavet sådan, altså, kontraktarbejde rigtigt. De har jo haft projekter, som så de har haft partner ind, og nogen, der er faktisk mange af dem, der er stoppet og er blevet nedlagt, men som så kører nogle år, men hvor det hele tiden har været et produkt, du gik ud for. Du kører jo mere på, i hvert fald i kernen fra starten af, jo det der med, at vi har en kapacitet til at udføre noget. Mm. Og så kan du bruge det til selv at sidde og blive det. Sådan gjorde, hvis du bliver en succes en dag, ved du hvad, så skal du sidde og sige, jamen ved du hvad, jeg var ligesom Porsche. Porsche, Ferdinand, den store tyske der, som opfandt folkevognen, han sad jo og tegnede ting og sager, og var konsulent for Audi og for Porsche, eller for, hvad hedder det, folkevognsfabrikken, alt det der, byggede alt muligt op. Så da han havde løbet rundt der og været konsulent, så lavede han sin egen bilfabrik bagefter. Okay. Det var sådan set det der, og han lavede arbejde for alle andre, så vidste han, hvordan bygger en bil, så kan han også lave en Porsche. Ikke? Henrik, har du egentlig problemer med at finde de rigtige folk? Nej, det synes jeg ikke. Vi er i den heldige situation, at hele området her, der er virkelig mange kompetencer. Det er jo kendt for det, også ude i Europa. Så der kommer faktisk folk fra hele Europa for at arbejde i Cooper, som kan se, at det, vi laver, er spændende, og som bliver tiltrukket af. Vi har også en masse teknologiprojekter, som er med til at tiltrække folk. Vi arbejder meget med machine learning og med AI, og alt det her gør, at der kommer folk. Så det kan være både fra det lokale økosystem, om man vil, men det kan også være fra Europa. Så jeg synes, vi får ret stærke ansøgere, når vi har stillinger slået op. Okay. Et af kodeordene, når det handler om Cooper, det hedder amylin. Hvad det er, ja, det vender vi tilbage til. Ja, Henrik, fordi nu har jeg stået og vendt mig til at sige semaglutid i rigtig, rigtig mange år og talt om Novo, og først var det diabetes, og så blev det fedme, og lige pludselig så skal jeg til at vende mig til at sige amylin. Hvad i alverden er det for noget? Jamen, amylin er jo et andet af kroppens naturlige signalstoffer, og mange danskere kender sikkert insulin og GLP-1, og amylin er på samme måde et signalstof i kroppen. Så der er jo en hel masse stoffer, der spiller en rolle, når vi snakker appetitregulering, når vi snakker stofskifte og alt det her. Og der er man jo i gang med at finde ud af, jamen, hvordan skal man bruge de her naturlige stoffer, hvordan skal man lave om på dem, så man faktisk kan behandle nogle af de sygdomme, der er relateret til stofskiftet. Så der er amylin endnu en brik i det puslespil. Mm. Og noget af det, man skal lave om på, så vidt jeg forstår, det var faktisk Lars Svendsen, der forklarede mig det her til morgen, det er jo altså, at nogle af de her naturlige stoffer, når man sådan bare i situationstegn sender dem ind i kroppen, så ødelægger kroppen dem bare selv, hvis man ligesom ikke har forsket med dem, som de gør. Er det rigtigt forstået? Det er fuldstændig rigtigt. Okay. Halveringstiden er meget kort, så det kan være faktisk få minutter, den tager, før de forsvinder. Så der har vi i medicinalindustrien den opgave at lave dem, så de har en længere halveringstid, så man ikke skal gå rundt og tage dem 7 gange om dagen, men 1 gang om dagen, eller 1 gang om ugen, eller 1 gang om måneden. Så det pågår der meget arbejde omkring, ligesom at øge stabiliteten af de her stoffer. Men hvad er det så, amylin kan i forhold til de her sådan traditionelle GLP-1'er, som vi har vendt os til at tale om og kigge på? Det er bare en anden brik i det puslespil. Mm-hmm. Og nogle gange, så kan man sige, så er en brik af GLP-1'en for eksempel, den kan tage dig et vist sted hen. Og hvis du får nogle af de andre brikker i spil, så kan de tage dig endnu længere, eller de kan give dig en anden type af vægttab. Så det er lidt vores hypotese om markedet. Lige nu er vi på første bølge. Det handler om nogle enkelt stoffer, enkelt produkter. Og på den længere bane, der ser vi, der vil nok være langt flere forskellige spillere ind, flere forskellige typer af produkter, der adresserer forskellige typer af vægttab. Så skal man have typisk amylin sammen med et andet middel, eller er det noget, man ligesom kan bruge for sig selv? Det er et godt spørgsmål, og der er både mulighed for at udvikle det som en monoterapi, altså alene, eller som en del af en kombinationsterapi. Så det er afhængigt af, hvordan man har snittet sit molekyle, om det kan blandes med nogle af de andre osv., så er det bestemt en mulighed både at køre den ene vej eller den anden vej. Okay. Man ved det ikke helt endnu præcis, hvad der er det rigtige. Det kan også være, begge dele er det rigtige. Okay. Må jeg lige spørge om noget? For amylin skulle, efter hvad jeg forstår, være meget, meget potent. Altså, det kan måske i virkeligheden blive, jeg ved ikke, det fjerner GLP, men altså være et afløser stof for det. Men hvor lang tid har man rumsteret rundt med sådan rigtig med, altså medicinindustrien gjort noget med amylin? Fordi man taler jo om GLP-1, at det skulle forskere i København have siddet og fundet, var det omkring 1990 eller sådan noget, ikke? Altså den har jo været, kan man sige, lang tid undervejs. Og nu er vi i boom, ikke? Men hvad med amylin? Hvor længe har den ligesom været op på bordet, og man har gjort noget ved det? Det er jo faktisk kendetegnet for meget forskning, at det kan tage utrolig lang tid, fra man starter med, fra man opdager noget, til det faktisk kan blive til et produkt. Og jeg kan faktisk ikke sige dig præcis, hvornår man begyndte at pille med amylin, men det har man gjort i mange år. Der er jo programmer i fase 3, og bare det taler for, at man har været i gang meget længe. Så på den måde er etablering af den biologi, der ligger til grund her, forståelsen af det, det er den, der skal opbygges, og det, der er man ved at være langt nu med amylin. Og hvor lang tid har I arbejdet med amylin? Sådan aktivt? Virkelig nu? Jamen, vi noget her. Det har vi også gjort i en årrække. Jeg kan ikke huske præcis, hvornår vi startede det her program, men vores amylin, det er i fase 1 nu. Det kom i den første patient her i november sidste år. Ja. Og så er man langt, så har man været i gang et stykke tid, når man begynder at teste ting i mennesker. Ja. Det er altså ikke lige noget med, at man sådan opfinder den slags fra dag til dag. Der går noget tid, inden man finder ud af præcis, hvordan det virker. Og vi ser det vel sådan i det hele taget, i hele den her fedmebølge. Altså, det kan godt være, at der er rigtig mange mennesker, der er glade for nu at tage Novo eller Eva eller Lillis produkter, og som taber sig rigtig meget. Men altså, så kommer der måske nogle andre problemer i den forbindelse. Nogle af de problemer, der bliver talt om lige nu, det er altså, at folk simpelthen taber for meget muskelmasse. Er det et problem, som I kærer jer om ude hos Gubra? Ja, det er noget, man snakker en del om inden for feltet her. Hvordan får man sund vægttab? Hvordan får man et vægttab, som samtidig gør noget godt for leveren, eller for nyren, eller for hjertet? Hvad det nu kan være. og, eller muskelmassen. Så det er også, vi har et andet pipeline-program, der handler om muscle-sparing weight loss, altså et sundt vægttab, hvor man bibeholder sin muskelmasse. Så ja, det er også noget, vi er inden for. Ja, og jeg tænker også, altså vi er slet ikke begyndt at tale om, at hvis folk de bare kan tabe sig ved, nu sætter jeg det op på en pedestal, ikke? At tage en pille eller et eller andet, så holder de måske op med at dyrke motion, og det kan jo føre andre dårlige ting med sig. Altså, ved vi nok endnu om hele den her filmet præparatsbølge, som drøner ud over verden? Sådan vil det altid være. I starten af sådan en bølge, så er det jo første gang for noget, og der vil man helt sikkert få læringer hen ad vejen. Hvordan gør man det her bedst? Hvordan skal man fintune sine behandlinger? Hvad er det vigtigt at uddanne patienterne i? Fordi ja, der er en række ting. Jeg tror heller ikke på, at det er sundt, hvis man bare tager nogle piller og sætter sig stille i sofaen. Så selvfølgelig, så skal det være en kombination af forskellige tilgang. Men vi kan jo se, at den medicinske behandling kan flytte noget, som man ikke tidligere har kunne flytte. Mm. Men er det noget, der sådan er på debat ude hos jer, Henrik? Fordi jeg tænker, at I er måske lidt et andet sted end de der gigantisk store medicinalselskaber. Det er klart. Altså, vi interesserer os jo enormt for den her tidlige forskning, for de her mekanismer, for den biologi, der er involveret for at finde nye ting, der kan noget inden for det her felt. Så det er jo vores hovedfokus. Men selvfølgelig tager vi også de andre diskussioner en gang imellem, men det er det videnskabelige drive. Det har altid været enormt stærkt på Gubra. Det var grundlæggernes kernedrive, og det kan man mærke i organisationen stadigvæk. Hvordan mærker man det? Jamen, der er en kultur, hvor videnskab er i højsædet, hvor det handler om at lave spændende projekter, få gode nye idéer, få dem bragt frem. Og vi arbejder relativt meget med at bibeholde aspekter af den her innovationskultur, entreprenørkultur, samtidig med, at vi selvfølgelig skal udvikle os. Vi er ved at være et mellemstort selskab, og derfor skal kulturen også ændre sig. Men vi arbejder på at holde fast i de vigtige elementer. Okay, så videnskab i højsædet. Der var en anden ting, jeg sådan bed mærke i, da jeg lige var forbi jeres hjemmeside i går. Det var, at 10% af jeres profit før skat investeres i bæredygtighed. Hvorfor i alverden det? Jamen, det er også en arv fra helt tilbage fra starten. Det har været en del af selskabets DNA at kære sig om miljøet, om klimaet. Og vi har det som en del af vores vedtægter. I de år, hvor der er overskud, jamen, så går der 10% af profitten ind i datterselskab Google Green, hvor vi så investerer i grønne initiativer, i grønne assets. Og der har vi en historik. Vi har forskellige projekter, vi har været involveret i og er involveret i. Og nu arbejder vi med noget solcelle, for at vi kan lave den strøm, vi selv bruger. Så det er også noget af det, som er med til at give nerve og et sammenhold i selskabet, at vi har det her aspekt. Og jeg tror ikke, jeg har siddet i en eneste ansættelsessamtale, hvor det ikke har været bragt frem som en del af begrundelsen. Og spørger, hvorfor har du lyst til at arbejde i Gubra? Hvad er det, der driver dig? At det her grønne engagement, det er faktisk vigtigt. Og specielt også, når man snakker det yngre talentmasse, der betyder det virkelig noget. Mm, okay. Tilbage til hovedforretningen. Det er jo andet end bare i citationstegn fedme, som I beskæftiger med. Hvad andet har I pipeline nu, siger? Hvis man sådan graver ned til, hvad er fællesnævneren, så er det peptider. Vi har været Lav var lidt inde på det før, og det er altså en særlig type af molekyler. Og de naturlige signalstoffer i kroppen, jamen mange af dem er peptider, derfor giver det god mening. Det er det, vi arbejder med. Så det er en fællesnævner. Vi har et af vores pipeline-projekter, det er orexin, det er et andet peptid, som spiller en rolle i den sygdom, der hedder narkolepsi. Altså hvor man, det er sådan en søvnlidelse, den er helt forfærdelig, den er heldigvis relativt sjældent, men der er en hel del patienter, som har en dårlig behandling i dag. Så der har vi et program inden for det. Vi har en række programmer inden for fedme, ud over dem, der er partnereret. Vi har programmer inden for andre sygdomsområder også. Så vi er andet end bare fedme, men det er klart, det er et stort fokus i de her dage. Mm. Så lad os prøve at kigge lidt fremad, Henrik. Altså, hvad bringer fremtiden for Gubra, hvis du sådan skal prøve at tage de der lidt længere briller på? Vi har en strategi om at vækste begge dele af forretningen. Og sidste år havde vi et fantastisk år, 29% vækst i serviceforretningen. Og det vil vi fortsætte med at vækste den. I vores guidance for i år, det er 10-15% vækst. Så det er på den ene hånd, det er det forretningsben, vi mærker en fantastisk efterspørgsel inden for services, for fedme, inden for nogle af de her relaterede sygdomme, fedtlever, nyre, komplikationer osv. I den anden, i det andet forretningsben, jamen der handler det også om at vækse. Det handler om at lave flere partnerskaber. Det vi kan med vores model, det, er jo, det bliver sådan mere en porteføljebetragtning. Vi vil gerne lave mange partnerskaber, vi vil gerne have mange projekter, så vi ikke bliver alt for afhængige af enkelt projekter, succesen i dem, men er inde i mulige fremtidige indtægtsstrømme fra de her partnerskaber, hvor vi egentlig har overleveret det til partner, og kan sidde og vente på, at der kommer milepælsbetalinger og royalties. Mm. Så vækst i begge forretningsben, det er nøgleordet i vores strategi. Mm. Jeg så også, at I har åbnet et kontor i Boston. Hvad skal I med det? Vi har mere end halvdelen af vores omsætning fra amerikanske kunder i serviceforretningen. Så det er klart, det at være lidt tættere på kunderne, derovre, det giver god mening. Så det er primært et salgskontor til serviceforretningen. Det er en lille håndfuld personer, vi snakker om. Og jeg bliver tit spurgt det her med, er der et problem med tilførelsen af kapital til de små biotech-virksomheder? Kan I mærke det hos jeres kunder? Og der må man bare sige, det er altså ikke noget, vi har oplevet sidste år. Vi oplevede en meget, meget fin vækst blandt de amerikanske kunder, og især de små biotech-selskaber. Så der tror jeg, at det er meget afhængigt af, hvad for en sygdomsområde man er inden for, og stofskiftesygdom, det er bare hot. Mm. USA, et vigtigt marked. Hvad med Asien? Begår I jer derude? Ja, det gør vi. Vi har især i Sydkorea nogle gode kunder, en hel del. Vi har været etableret derude et stykke tid med kunderelationer. Vi har også aktiviteter i Japan, og der har vi oplevet, det har faktisk været lidt sværere at komme igennem og få etableret de her lange kunderelationer, vi typisk har. Hvor der er det, har det været lettere for os i Sydkorea. Så, men det er også et indsatsområde, og det er især i Sydkorea, vil jeg sige. Okay. Henrik, et af de andre gigantisk store investeringstemaer, som vi taler rigtig meget om her i Millionærklubben, det handler om kunstig intelligens. Så der er fedt med kunstig intelligens, og så er der også noget forsvar, som også begynder at fylde rigtig meget. Men den der kunstig intelligens, kan I bruge det på en eller anden måde ind i jeres forretning? For det ser ud til, at det spiller ind snart sagt alle steder. Ja, og det kan vi også, og der er vi også meget aktive. Vi har en relativt stor indsats på både machine learning og kunstig intelligens, hvor vi bruger de her nye værktøjer, og det har vi gjort i en overrække. Så for eksempel vores peptidplatform, altså den her platform, vi bruger til at udvikle de nye lægemiddelidéer, jamen der spiller AI en ret stor rolle i, hvordan vi gør det, og vi gør det på en anderledes måde, end man traditionelt har gjort det. Det vil sige, at vi kan håndtere meget store datasæt, uden at det bliver alt for teknisk, hvor man kigger på skyer af data, hvordan de bevæger sig, i stedet for enkelte datapunkter. Og det har faktisk for os revolutioneret, hvordan vi laver peptider, og gjort, at vi kan gøre det meget hurtigere, end man kunne tidligere. Mm. Forventer du også, at det kommer til at stige jeres brug af kunstig intelligens fremover? Ja, helt klart. Okay. Glimrende. Lars Svendsen, vi skal altså også lige have et sådan fokus på aktien, om den er værd at investere i nu. Altså noget, der er steget så meget. Ja, det er nemlig et godt spørgsmål, og det ved jeg, at du har forstand på. Du er aktieanalytiker. Ja. Jo, men det er jo den der med, altså nu siger man, altså den måde, min vinkel, nu spørger mig, fordi det er jo sådan, dur, ikke? Altså det er jo lidt et digitalt fænomen, og så i og med, at der også er flere projekter, så kan det jo godt være, at projekt 7 er god nok, men hvis så de aldrig når til nummer 7, fordi så der er 6 skuffer, så bliver det nummer 7. Men nej, den er svær ikke mere, for simpelthen den måde, jeg tænker på det på, det er jo, og jeg har sådan nogenlunde forstand på farmer, men ikke, der er jo folk, og de der rigtige folk, de ved jo meget, meget mere, end vi ved. Men det er altså at sige, er det, de laver, altså hvad er deres konkurrencemæssige styrker, de laver rigtigt? Ligesom, står de det rigtige sted? Har de noget, som dur, og som feeder ind i det, som vi kan se frem til de næste 20-30 år. Ikke? Og det var derfor, jeg var jo founding father i mit lille størrelse, for med der fra starten af i Zealand Pharma, ikke? Men ja, som så om sider har givet bonus. Det er jo, altså nu taler alle om Zealand, hurra, ikke? Men altså indtil for ikke engang 2 år siden, der var det jo en ørkenvandring. Altså, der havde du jo været bedre tjent med Hannover. Det har jo været op ad bakke, ikke? Altså, de har virkelig kæmpet, og de har jo lagt mange projekter i graven, og ting er ikke blevet til så meget, som man troede, og sådan noget, ikke? Altså, blandt andet det første GLP-produkt, ikke? Men synes jeg reelt set endte med at skuffe, selvom det blev godkendt. Pointen er jo så, at man siger, det er det gode ting som ham her. Han ligger det rigtige sted, og det er også det gode omkring Novo. Jeg har prøvet at sige det før. Novo har det eventyr i sig, at de befandt sig der, hvor de andre medicinindustrier har udviklet sig hen. Ja. For de var alle sammen nærmest syntesekemi, altså at lave et eller andet kunstigt molekyle, som er albyl til din hjerne, ikke? Og det er jo reelt kemi, du lige skal lave farvestoffer eller noget andet, man bruger, rensemidler, ikke? At petrokemi, så endte du der. Men de har jo lavet fra starten af, om sådan at sige, det rigtige molekyl, men det var så fra svin til at begynde med okser, ikke? Man lavede insulin, så man udvandt. Og så er det blevet til, gensplejsen har åbnet for, at man kan lave det, kan man sige, rigtigt, så det er en human insulin. Men det er det, der er det gode ved det. Ikke? Og det er nogen, der har jo, kan du lave det kraft, den her historie? Ja, nogen, der har jeg, og de der folk, der har belært mig om, at i princippet er næsten al medicin, det er proteinkemi. Er det rigtigt? Det er der nogen, der påstår. Er det en forgrovet forsimpling? Det er selvfølgelig en forsimpling, men, ja, ja, men det er jo rigtig forståelsen af proteiner, og ja, proteinkemi er en vigtig faktor i mange lægemidler, og især det her med at forstå virkningsmekanismen. Ja, ja. Og faktisk en af de der steder, hvor der er noget på vej, som måske kommer til at, og det vil I komme til at opleve, det er jo Lundbeck. For Lundbeck er jo netop sådan en virksomhed, som har et kunstigt syntetiseret molekyler, ikke? Til psykofarmaka, og de satser jo efter, hvad de har fortalt på et eller andet tidspunkt, det har jeg ikke sagt noget om noget meget siden, men på, at de er faktisk på vej mod at blive biologisk. Altså, de forestiller sig selv, så vidt jeg forstår det, at om 10 år sådan noget, så vil de faktisk være en bioteknisk virksomhed, som laver stoffer, som er et eller andet, der ligner noget, vi har i knoppen. Mm. Men det er så meget svært, og hjernebarrieren og alt muligt, men de kæmper med. Men går det en vej? Så derfor er at den der virksomhed, den befinder sig på det rigtige sted. Så er spørgsmål om, de har fat i den rigtige ende. Ja, det er stadig lidt binært, hører der næsten sige, Lav. Altså, det kan blive det et eller andet. Jamen, det er jo det, kan. Og så må man sidde og sige, hvor meget skal vi betale for det? Den koster 4,5 milliarder, og det er 10% af Sinan, som nu er nået deroppe, ikke? Skal vi sidde og sige. Det er jo ikke så mange år siden, at den kostede 10 milliarder eller sådan noget, ikke? Mm. Men så, hvad hedder det, ja, du kunne godt, når jeg studerede noget mere, fordi jeg sprang der faktisk over, nu kommer der en bekendelse, dengang jeg gik på børsen, for der stod det der med, at det var en research organization, ikke, de der forkortelser, så sagde jeg, nå ja, sådan en, det gider jeg ikke rigtig kigge på. det er ikke så interessant, vel, fordi det er jo, altså, det er jo en lønarbejdsvirksomhed, kan man sige. Ikke? Ja. Hvad interessant er det? Men jeg vil sige, at jeg vil studere dig meget nøjere, fordi I ligger det der felt, men der er jo nogle ting, som jeg også er imod dig. Og det vil jeg så gerne spørge dig om, det er jo, at nu hvor der er kommet skub i fedmeflowet, altså på GLP-basis, så vil udviklingen jo gå stærkt. Og mange vil ind, faktisk har også sagt, de vil ind, ikke? Og AstraZeneca er formentlig også på vej ind og sådan noget. Men så er det jo svært at være lille, fordi så er det jo dem med de store tegnbøger, der kommer og siger, ved du hvad, det her, det skal vi have, de andre har det, de har det, det er det, så skal vi have et eller andet, som ligger ind imellem og som dur. Hvordan ser du det der? Altså, det er de store drenge, der begynder nu. Det er kan fantastisk. Du løbe med? Det er fantastisk. Vi kan godt lide store tegnbøger. Ja. Som nævnt, så er vores strategi at lave partnerskaber, og vi ser jo et ryk, som du nævnte. Der er jo rigtig mange farmaselskaber, der er inden for det her. De har været ude af feltet i mange år. Ja, ja. Så vi har jo den der basisforståelse. Vi har arbejdet med det lang tid. Vi har lavet nogle gode programmer. Og hvis du skal komme ind med en forlomme som et af de større selskaber, jamen så skal du ud og købe op eller partnerere. Og det er jo der, vi spiller en rolle. Ja. Vi kan være med til at fylde de her pipelines rundt om i industrien, og det gør vi med glæde. Det ser vi. Vi har faktisk en ret lang historik i at lave forretning på de her samarbejder. Det vil vi gerne fortsætte med. Så jeg ser et meget stort potentiale i, at de store tegnbøger, de kommer vores vej. Mm. Ja, det er altid rart at være et sted, hvor appelsinerne falder ned i turbanen. Præcis. Men det gør jo også, at det tempo, der kommer. Altså, hvis jeg skulle se på det, så ville sige, ja, er det sandsynligt, at den her virksomhed med egen kraft kommer frem med ret mange af de der produkter? Nej. Det er den ikke. Du har simpelthen ikke mulighed til det, Fæller. Hvad siger du til det, Henrik? Og så kan du sige, så skal du have fat på nogle partnere, og de partnere skal jo så være gode, så du både får noget ud af det, og at de kører den igennem, så det ikke bliver en ny Sanofi, som Stiland fik, ikke? Hvor virkeligheden så endte det med, at det blev til hverken fugle eller fisk. Ikke? Henrik, har I fået små muller? Nej, det har vi ikke. Vi har de muller, der skal til. Vi har faktisk designet vores firma af den størrelse, vi har, og det kapitalberedskab, vi har, til at lave lige præcis det, vi laver. Og det er at modne med et vist stykke, og så lave partnerskaber. Ja, ja. Og der er jo rigtig, rigtig gode penge i partnerskaber. Det har vi også en historik for, og det ser vi også ude i markedet, der bliver indgået deals nu, hvor det enten er enkeltprojekter, der bliver købt ud, eller der bliver lavet partnerskaber med rigtig mange nuller på. Så jeg synes egentlig, vi har lagt os det rigtige sted. Og det er jo altså også en af grundene til, at investorerne har klappet jer på ryggen. Det er de partnerskaber, så vidt jeg forstår. Ja, det kan godt være, at det er gået rigtig godt med den aktiekurs, men det er jo altså ikke, det har ikke holdt lige her på det seneste stykke tid. I dag, der falder aktien altså også, jeg synes, der står 8%. Svendsen, ja, sådan en nedtur der, vil det gøre dig nervøs? Nej. Nej. Altså, det er jo, altså aktiemarkedet er jo en savkling, ikke? Og de skal jo være for højt op, og så skal det sætte sig lidt selv. Tankskibe og gastank og sådan noget skal sætte sig, ikke? Så nej. Det er jo, der hvor det er værst, det er jo det der med de der kanonfabrikkerne, der er regnmetall til mye. De sidder jo og venter på, at den skal få sig. Den skal falde 15%, så kan vi være, at vi kan købe. Men det eneste er bare, at du skal jo, når du køber sådan en aktie, hvis du interesserer dig for at sige, okay, vi har sat 7 flueben til det her, ikke? Nu er den god nok. Altså, den er jo ikke blevet for dyr ud fra kapitalværdi. Den kan jo være blevet for dyr ud fra sandsynligheden for, at det kan lykkes, ikke? Og I har penge i kassen, og I har et ret moderat cash burn, ikke? Skal vi sige, du kan jo klare dig i flere år frem. Fuldstændig korrekt. Og på den måde er vi jo ikke et traditionelt biotech-selskab, som skal rejse penge hele tiden for at investere i nogle meget dyre programmer. Vi har et serviceben, der er meget lukrativt, og det vi tjener der, det reinvesterer vi i vores pipeline, og vi har også gået på børsen for at kunne investere yderligere, men det er ikke planen, at vi skal ud og lave kapitalrejsninger igen og igen og igen. Det ligger ikke i vores strategi. Må jeg spørge dig om noget nu? Fordi nu har vi også en som dig, der som rigtig sidder i maskinrummet. For en ting, der egentlig bekymrer mig lidt, det er jo, når man laver udvikling af nye stoffer inden for GLP-1-pallet og amylin og alt sådan nogle ting der, det er, hvor meget tænker I igennem, at det her produkt skal kunne produceres bagefter? Altså en ting er, ligesom, at man kommer med et produkt til, det kan fungere i kroppen, det kan fungere i 24 timer, eller før det er blevet halveret, eller kommet for langt, og så. Men altså, hvor meget tænker I det egentlig i det? Fordi det er jo noget, altså der må jeg jo tage hatten af for Novo, ikke? Altså, det jeg forstår på dem, det er, at de næsten fra det øjeblik, de har fundet et molekyle, som, og det kan være 5 år, før det skal på markedet, så sætter de altså nogle folk, så vidt jeg tror det, det er, jeg ved det ikke, til at sidde og finde ud af, hvordan skal det her nogensinde kunne produceres? Ja, Henrik. Hvordan tænker I det i det? Det er en af de parametre, vi optimerer for i vores udvikling. Så der er en række parametre, at lægemiddel skal opfylde. Det skal være holdbare, det må ikke blive nedbrudt for hurtigt, det skal virke, det må ikke have for mange bivirkninger, osv. Og et af de ting, man kigger på, og selvfølgelig kigger mere på nu, end man gjorde tidligere, det er, hvordan er det at producere? Fordi det er meget, meget store mængder, der skal produceres, når man skal adressere så store markeder, som det, vi snakker her. Der er altså også lyttere, der er interesseret i jeres aktier. Der er masser, der stiller spørgsmål herind, så lad os lige prøve at få nogle af dem med. Kasper i Klingøre, han stiller et spørgsmål, jeg tvivler på, om du vil svare på det, Henrik, men nu får du det altså alligevel. Hvordan forholder du dig til, at jeres formand sælger ud af hans aktier? Det er jo en privat beslutning, så det vil jeg ikke kommentere på. Men jeg synes, at man kigger på historikken af Gubra, hvor vi har 3 personer i en kælder under universitetet i 2008, som løber det her i gang. Og den ene står så af, men de 2 andre bliver og er med på skibet i rigtig lang tid, igennem en meget lang vækstrejse. Og at han så vælger at tage noget af tallerkenen ud. Altså, han er jo stadigvæk hovedaktionær og har rigtig mange aktier tilbage. Så det er ikke så overraskende i min optik, men det er min personlige holdning, og igen, det er en privat beslutning. Så fjerner. Så er der et spørgsmål her. Hvordan sikrer I jer, at farmavirksomheder ikke ser jer som en konkurrent, når I både sidder udvikler produkter og sælger konsulentudelser i form af forskere? Vil der ikke være nogen, som er bange for, at I benytter den viden, I får fra andre virksomheder i jeres egen produktion? Jo, det er et godt spørgsmål. Det, hvis man kigger på det udefra, der kan jeg faktisk også se, at man kan tænke det. Realiteten er, at det er ganske almindeligt, at man lægger sit arbejde ud til de her kontraktforskningsvirksomheder, tidlig forskning. Det er jo på et tidspunkt, hvor man har taget patent på sit lægemiddel, typisk også, og så videre. Vi får et hvidt pulver, som vi så skal teste i vores modeller. Så der er ikke noget, som sådan spiller over, men selvfølgelig er der de rigtige begrænsninger og Chinese walls, hvad man kalder det, for at der ikke er et flow af viden. Men det er lidt mere en teoretisk bekymring, end det er en reel bekymring. Så har det nogensinde været noget, der har været til debat, altså når I skulle indgå partnerskaber, eller er det simpelthen så langt ude teoretisk, at det ikke, man behøver ikke engang tale om det? Nej, der kan være meget sådan snæver diskussion omkring en meget snæver biologi, som er målet for et partnerskab. Hvordan skal man skal man tænke omkring det? Skal der være en begrænsning der? Men det er ikke noget, der fylder noget, typisk i de her snakke. Okay. Har du noget Nordisk på kundelisten? Det vil jeg jo ikke svare dig på. Men hvis du går ind på vores hjemmeside, fordi vi publicerer faktisk rigtig mange videnskabelige publikationer. Ja. Og så kan du se, vi har over 100 publikationer gennem tiderne, og det er jo tit med kunder. Og der kan du se en del store farmaselskaber imellem, når vi kopublicerer. Jeg synes, det lyder som en... Ja, vi må ind og lure. Og nu er en af dem, vi har kopublicerede med. Det kan du se. Ja, Flemming Damgaard Larsen i Kirke Hylling, han spørger, er det rigtigt, at Gubra også forsker i præparater mod Alzheimers? Tak for et godt program selv. Tak, Flemming. Jeg var inde tidligere på det her Orexin-program, vi har, hvor man... Orexin-receptorerne, de sidder i hjernen. Så når den her søvnlidelse, den skyldes, at man simpelthen ikke har naturlig orexin, og så skal man have orexinen frem. Og vi kan se med vores produkt, det er tidlige data, så det skal man jo tage forbehold for, men når vi giver det ud i systemisk, altså ikke direkte ind i hovedet, jamen så virker det på de her mus, der har den her lidelse. Og det vil sige, at vi kan altså få det ind over blod-hjernebarrieren. Og det er noget, der notorisk set er svært med peptider at få det dybt nok ind i hjernen. Så det er klart, det synes vi er meget, meget spændende. Og de håndtag, som det kan give os til at få andre peptider ind, jamen det kan jo åbne op for, at man begynder at kigge på andre sygdomsområder, hvor det er hjernen, der er i fokus. Så det er en mulighed for, vi har jo set mange data derude, som siger, jamen de midler, der virker, og også inden for fedme og appetitregulering, der kan også være aspekter af det, der virker på andre CNS-relaterede sygdomme. Mm. Så Henrik, bare lige her til slut. Lige nu er det fedme, der er på alle slæber, og særligt også her i vores del af verden, hvor vi investerer ind i de selskaber, der er gode til det. Men sådan den næste store trend, det næste store hit inden for medicinalselskabet, har du sådan et bud på, hvad det kunne være? Er det sådan noget som for eksempel midler mod Alzheimer's? Det er jo vigtigt. Alle de steder, hvor der er umødt behov, det er jo steder, hvor medicinalindustrien skal tune ind og skal prøve at lave noget. Jeg vil også sige, lige nu kigger vi på en bølge, der er gigantisk inden for metaboliske sygdomme, inden for overvægt. Og det vil være en bølge, i min optik, der er en hel del længere, end hvad man ellers ser inden for farmaindustrien. Så, men det kan jo være, der er andre parallelle bølger, der kommer i gang, og det er klart, der kigger vi hele tiden efter at spotte det. Men jeg kan ikke give dig sådan en, det der bliver den næste. Jeg tror lige nu, at der er en meget stor bølge, der fylder det hele. Glimrende. Det var en fornøjelse. Der er altså også rigtig mange andre spørgsmål. Lav, skal vi lige nå et enkelt? Ja, et Ginny Korsør, hun vil gerne have, at vi lige tager et blik på Harbos Bryggeri. Vi har talt om den tidligere. Det den er ikke haft det så godt, for så vidt jeg kan forstå på hende. Hun vil gerne have, at du kommer med en opfriskning på den. Har du blik for den, eller, ja, eller er den røget lidt ud af? Jeg har den. Jeg har haft den i umindelige tider, fordi jeg jo venter jo på, at på et tidspunkt, så bliver det et manerligt selskab, og ikke sådan et familie. Geschæft, der går rundt og hygger sig med sig selv. Men den er jo rykket om sider pænt op. Det har jo været en dog i årevis, den aktie. Den er jo håbløs. Hun spørger faktisk, om det er midlertidigt, at den rykker op. Den er jo gået fra 65 til nu koster den 88. Ikke? Mm. Og det er en ret lille aktie. Der er jo ikke ret meget. Den er blevet stigt på 400 millioner eller sådan noget. Så den er jo meget lille. Jeg tror egentlig, at de skal jo kunne komme efter det en eller anden dag, og de ser ud til, at de jo har fået forstået, at de er jo blevet skældt ud, også her på Berlingske Tidende. Det er jo ikke mig, der gør det, det er jo også familieforetagende. Der er jo, jeg ved ikke, hvor mange mennesker, altså helt ned til flaskedrenge nærmest, der er fra familien. Altså, det er jo helt absurd, og de er 500 ansatte, ikke? Men det er størrelsen på dem. Men det er det, der er problemet, og de har jo investeret i alt muligt, blandt andet også, og det er lidt af noget, der er tricky. De har investeret blandt andet også i malt og supermalt, også når man bruger enzymer til det, som Novozymes laver. Men der kommer ligesom ikke rigtig noget ud af det. De sælger deres produkter også ud i den store hvide verden, men der kommer ikke noget ud af det, og de fortæller ikke rigtig noget om, hvad det er for noget. Altså, så vi sidder jo alle sammen og klor og siger, hvad investerer de på at få det hele der bygget op, og sådan en dag, når de har købt alle aktierne selv, så siger de, så nu køber vi dem ud af børsen, og så tager de et ordentligt ryk opad. Ikke? Det er min arbejdshypotese, men jeg ved ikke, om den er rigtig. Så jeg vil sige, hold ud, selvom den er rykket opad. Glimrende. Vi sætter et punktum der. Lars Svendsen, tusind tak, fordi du var med os i studiet her også denne tirsdag. Tusind tak til Henrik Blå fra Gubra. Ja, det var en fornøjelse at høre om selskabet. Vi glæder os til at følge med i, hvad der sker. Også synes jeg, i dag der har aktien der altså ikke så godt, men lad os se, hvad der sker fremover. Ellers så er det Genmab, AP Møller Mærsk og DSV, der ligger i toppen. Vi sætter punktummet lige præcis der og vender tilbage igen i morgen. Podcast.